เทวดาปลาดุกวันหนึ่งในปีพ.ศ. 2550เวลาประมาณ 15:30 น.ขณะที่เรากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านอยู่ๆหูของเราทั้งสองข้างก็ดับไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเรานั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นประมาณ5 นาทีโดยไม่ได้สนใจรายการโทรทัศน์เบื้องหน้าความสงบนิ่งได้แผ่ขยายอยู่ในตัวเราความรู้สึกตื่นตัวมีสติระลึกถึงลมหายใจบังเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราก็ได้รับสัมผัสหนึ่งดังก้องอยู่ภายในของเราสัมผัสนั้นบอกเราว่า พวกเราเป็นปลาดุกหัวโตเราหิวจะตายอยู่แล้วช่วยพวกเราด้วยพวกเราเป็นปลาดุกอยู่ในอ่างเก็บน้ำพวกเราทรมานมากหิวจนเป็นปลาดุกหัวโตกันหมดแล้วได้โปรดเมตตาพวกเราด้วย สัมผัสนั้นชัดมากเราทบทวนว่าจิตของเราปรุงแต่งสัมผัสนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกทบทวนสติณขณะนั้นแล้วสัมผัสนั้นก็ดังก้องขึ้นมาอีกว่า ช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเราหิวมากไปไหนไม่ได้เลย ในจิตนั้นเราถามกลับไปว่าพวกท่านเป็นใคร พวกเราเป็นปลาดุกหัวโต กระแสแห่งจิตนั้นได้โต้ตอบเราที่ว่าพวกเราน่ะพวกท่านมีจำนวนเท่าไหร่ พวกเรามีจำนวนประมาณ100,000 ที่ว่า100,000พวกท่านอยู่ที่ไหน พวกเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พวกท่านต้องการให้เราช่วยอย่างไร พวกเราหิวมากในอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่มีอาหารเลยพวกเราต้องคอยอาศัยกินร่างที่ตายแล้วของพวกเดียวกันไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเราอยู่ที่เนี่ยลำบากมากเมตตาพวกเราด้วยเถอะ เราถอนออกจากสมาธินั้นและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งเราและแม่สงสัยกันว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติทั้งยังเป็นสถานที่ราชการและทุกครั้งที่เราผ่านพระราชานุสาวรีย์นี้เราจะมองไปที่อ่างเก็บน้ำเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่นั้นดูเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยแล้วอยู่ๆจะมีปลาดุกจำนวน100,000 ตัวมาได้อย่างไรอีกทั้งเมื่อกล่าวที่เจ้าประคุณมาถวายราชสักการะณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546เราในฐานะศิษยานุศิษย์ได้เป็นผู้เตรียมการรับเจ้าประคุณในครั้งนั้นท่านมีประสงค์จะบำเพ็ญกุศลปล่อยพันปลาจำนวน 84,000 ตัวเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้อ่างเก็บน้ำนี้เป็นที่ให้เจ้าประคุณปล่อยพันปลาเนื่องจากเจ้าประคุณจะมาณพระราชานุสาวรีย์นี้อยู่แล้วตามกำหนดการซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอ่างเก็บน้ำนี้ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่จะมีแหล่งอาหารและมีน้ำที่ถ่ายเทตลอดเวลาแต่อ่างเก็บน้ำนี้ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำในหน้าน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในหน้าแล้งจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ปล่อยพันปลาดังนั้นเราจึงได้นิมนต์เจ้าประคุณไปปล่อยพันปลาที่วัดพนัญเชิงแทนด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงเข้าใจมาโดยตลอดว่าอ่างเก็บน้ำนี้ไม่มีปลาอาศัยอยู่แต่เมื่อเราได้รับสัมผัสที่ชัดเจนเราจึงชวนแม่เราไปพิสูจน์เพราะใจเราไม่เชื่อว่าจะมีปลาดุกมากมายขนาดนั้นเราคิดไปว่าก็อาจจะมีบ้างที่มีคนแอบนำมาปล่อยแต่ก็คงไม่มากมายอะไรเราชวนแม่ไปดูที่อ่างเก็บน้ำพร้อมทั้งซื้ออาหารปลาที่หน้าหมู่บ้านไปด้วยเมื่อไปถึงเราไม่เห็นปลาดุกแม้ตัวเดียวมองลงไปในน้ำที่ใสแต่ดูลึกเราก็ไม่พบอะไรเลยเราคิดในใจว่าโดนจิตตัวเองหลอกเสียแล้วแต่ขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเราได้รับกระแสของจิตดังก้องภายในว่า พวกเราอยู่นี่ และปลาดุกตัวแรกก็เริ่มโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำการขึ้นมาของปลาดุกตัวนั้นเป็นการพุ่งดิ่งขึ้นมาจากก้นสระไม่ใช่การว่ายแบบที่เราเคยเห็นจากนั้นปลาดุกอื่นๆก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญปลาดุกทุกตัวอยู่ในสภาพที่ผอมเป็นอย่างมากทุกตัวมีหัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดที่ผอมแห้งของลำตัวหลังจากวันนั้นเราได้นำเรื่องปลาดุกนี้ไปกราบเรียนเจ้าประคุณและเจ้าคุณเลขาท่านทั้งสองได้เมตตาให้อาหารปลาดุกแก่เราเพิ่มเติมในโอกาสวันเกิดของเราโดยเจ้าประคุณได้เมตตาให้อาหารปลาดุกเท่าอายุของเราเป็นจำนวนกระสอบส่วนท่านเจ้าคุณเลขาได้เมตตาให้เท่าวันเกิดคือเราเกิดวันพฤหัสบดีนับเป็นวันที่5ของสัปดาห์ท่านจึงให้อาหารปลาดุก5กระสอบเมื่อเรื่องปลาดุกหัวโตได้ขยายมาถึงท่านเจ้าคุณเลขาในครั้งแรกนั้นท่านได้ประสานงานไปยังศิษยานุศิษย์ของท่านที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างนำอาหารไปให้ปลาดุกที่อ่างเก็บน้ำกันจำนวนมากหลายหน่วยงานรีบเข้ามาสำรวจและหาทางช่วยเหลือย้อนกลับมาที่กรุงเทพเมื่อเรานำเรื่องปลาดุกหัวโตมาเล่าให้ท่านเจ้าคุณเลขาของเจ้าประคุณทราบท่านได้เมตตาแนะนำเราว่ามีพระเทระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราน่าจะนำเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนท่านด้วยเราจึงนำเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนพระเทระรูปนั้นและด้วยเมตตาไม่มีประมาณพระเทระรูปนั้นได้มอบอาหารปลาดุกให้เราเท่ากับกำลังวันของเราคือเราเกิดวันพฤหัสบดีมีกำลังพระเคราะห์เท่ากับ19ท่านจึงมอบอาหารปลาดุกให้เท่ากำลังพระเคราะห์นั้นแล้วท่านยังมีเมตตาให้หลานของท่านพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันดูแลปลาดุกเหล่านี้ต่อไปนอกจากที่เราได้นำความเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนพระเถระแล้วเมื่อเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้มีผู้หวังดีได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังสื่อมวลชนซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวของปลาดุกหัวโตนี้ได้รับการถ่ายทอดไปทางสื่อโทรทัศน์หลายช่องรวมถึงวิทยุและหนังสือพิมพ์ทำให้ทุกวันนี้ได้มีผู้ใจบุญแวะเวียนกันไปให้อาหารปลาดุกอย่างสม่ำเสมอจนอาการหัวโตหมดไปจากเดิมที่ปลาดุกเหล่านั้นล้วนมีสภาพเหมือนมีแต่ร่างกายที่เวียนว่ายในน้ำแต่แทบจะไร้วิญญาณแต่ทุกวันนี้ด้วยเมตตาไม่มีประมาณเริ่มจากพระมหาเถระและพระเถระทั้ง3รูปได้ขยายออกไปสู่ชนหมู่มากพลานิสงส์จึงเพิ่มพูนอย่างไพศาลอำนวยผลให้ปลาดุกเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยลำดับเรากลับมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ปลาดุกหัวโตเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขากับเราแล้วจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงตัวผ่านที่จะนำเรื่องราวไปถึงพระมหาเถระและพระเถระทั้ง3องค์นั้นและเมื่อเหตุกับปัจจัยพร้อมด้วยกันทั้ง2ด้านแล้วผลที่สะท้อนกลับมาหาปลาดุกหัวโตเหล่านั้นจึงยิ่งใหญ่และยังผลให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากทุกขเวทนาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเมตตาของพระเถระทั้งหมดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตของปลาดุกหัวโตที่ส่งกระแสแห่งจิตมาถึงเรานั้นเป็นจิตที่สูงเสมอกับเราด้วยสามารถพิจารณาผลที่จะสะท้อนกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังผลให้บริวารของปลาดุกหัวโตทั้งหลายนั้นมีความสุขเสมอกันคุณภาพของจิตในปลาดุกหัวโตนั้นเราเชื่อว่ามีอยู่ในระดับที่ดีเสมอมนุษย์แต่ด้วยวิบากกรรมที่ทำมายังผลให้ต้องไปเกิดเป็นปลาดุกดังเช่นที่เจ้าประคุณท่านสอนว่าทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราจึงเชื่อว่าปลาดุกหัวโตที่ส่งกระแสจิตมาถึงเรานั้นจะต้องเป็นเทวดาในระดับใดระดับหนึ่งจึงสามารถคำนวณผลสะท้อนกลับได้อย่างเฉียบแหลมเพียงแต่ว่าในภพในชาตินี้ปลาดุกหัวโตตนนั้นต้องใช้วิบากกรรมโดยที่ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานเพื่อให้หมดสิ้นวิบากกรรมในชาตินี้เท่านั้นเองท้ายสุดของเรื่องนี้เราจึงอยากจะเรียกปลาดุกหัวโตเสียใหม่ว่าเทวดาปลาดุกผู้เล่าเรื่องนี้ได้ประสบเหตุการณ์กับตัวเอง ผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดและนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดคนอาจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทให้มีความอารีต่อกันความยากแค้นของเหล่าปลาดุกที่สามารถส่งกระแสจิตไปถึงคนคนหนึ่งเพื่อขอความสงเคราะห์และสามารถโต้ตอบกันได้นี้เป็นเรื่องจริงปัจจุบันนี้เวลาท่านไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บึงใหญ่อ่างเก็บน้ำแวะไปหาเขาสักนิดเอาอาหารติดมือไปสักหน่อยเขาอาจกำลังหิวอยู่ก็เป็นได้ลงชื่อคุณหลวง